qualquer tempo passado melhor numa terra produtiva, reciclada agora mesmo por nós, quando tinha antes de antes. Eu não sei de que ano estão a falar, dime tu qual é o teu. Não se olham por falta de alguém, umas cidades não se sentem por falta de tempo, umas vidas só rematam por falta de ganas. Umas verdades não se vêem por falta de alguém, umas cidades não se sentem por falta de tempo, por falta de ganas. A un novo directo en Radio Pardiña, xa nosa historia facémolo nos. Segundo programiña en directo con o seu amigo Pablo falando da historia, e hoxe viaxamos o continente libre da África. A miña mãe é moi solteira e ten de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem de fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Segundo programa de história, hoje falaremos da Guerra Mundial Africana em directo com o amigo Pablo. Quero presentar tamén o programa anterior que acabamos de escoitar sobre o xenocidio de Ruanda, gravado en Radio Roncudo co amigo Pablo e o amigo Fadi Saharaui. Dicimos que o programa que veo antes que este nos sirve de introdución a este. Mas antes de meternos en faena, quero recordar que a bella Europa somos cómplices directos de todo este xenocidio que aconteceu en Ruanda e do que vamos a falar a continuación da Guerra Mundial Africana que afectou o Congo e a outros países. Europa é totalmente responsable. Rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés. Mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais. Filhinho dá tempo, é tanto contratempo. A bella Europa en decadencia que pon e quita presidentes non continente africano e noutros continentes, que a complexidade dos yanquis, dos norteamericanos. Dicir que a bella Europa, que as súas verbas de liberdade, de democracia, que fala de resolver conflictos cos rusos noutros países, que van de vanguardia da liberdade no mundo, non son máis que xenocidas, que por uns cuantos pesos pa súas empresas capitalistas desestabilizan países enteiros, arruinan a vida de miles de persoas só pa beneficio principalmente das mineiras. O mismo problema que temos na Galiza presente en África, en América e en tantos outros lugares. Senegal, Senegal, deve ser legal. Senegal, Senegal, deve ser legal. Senegal, Senegal. Mama África, a minha mãe é tem de fazer mamadeira todo dia. Bueno, hola Xentiña, aquí estou outra vez dándoos a lata. E bueno, hoxe vamos a falar do que se coñece como a Guerra Mundial Africana, que é unha cousa un pouco sorprendente, porque estamos falando do maior conflicto que tivo a historia da humanidade dende a Segunda Guerra Mundial, e do cal a imensa maioría das persoas no continente europeo, e me sorprendería que tamén no continente americano, descoñecen por completo, non? E algo como que, como é posible. Moi ben, pois como é posible? Podemos comenzar, xa que antes escoitamos o do xenocidio en Ruanda. Supoño que ambas cousas teñen conexión, non? Sí, teñen conexión, sí. Claro, para entender que un conflito moi complicado. Estamos falando de a Guerra Mundial Africana, un conflito que se desarrolla a partir do ano 1996 na República Democrática do Congo, antes chamada Zaire, no cal interveñen unha inmensa variedade de actores distintos. Dende guerrillas, estamos falando de que hai máis de 150 guerrillas diferentes no territorio, distintos estados, empresas estranxeiras, multinacionais, grupos paramilitares, contratistas que se chaman agora mercenarios, o estilo por todos coñecido como Grupo Wagner e outros. Actúan tamén traficantes de armas, traficantes de trata de persoas. É dicir, é un conflito extremadamente complicado de entender. Entón, como diría Jaco Destripador, imos ir parte por parte. E por que parte comenzamos, amiguinho Pablo? Bueno, pois o primeiro sería ter que remontarnos un pouquiño a que, como naceu a independencia da República Democrática do Congo e que ocurriu aí. Entón, o Congo era unha colonia controlada polo Estado belga. Unha colonia, ademais, que tiña un pasado terrorífico dun colonialismo atroz, posiblemente o máis brutal e máis sanguinario de todo o continente africano, e estamos falando xa, estamos dicindo moito xa con iso. Bueno, o caso é que no ano 1960 o Congo consigue a independencia. E o líder desa independencia é Patrice Lumumba. Patrice Lumumba era un socialista africano, un nacionalista congoleño, que tiña unha idea moi clara polo progreso, independencia e o antiimperialismo da súa patria, é dicir, un referente total e absoluto das loitas de liberación africana. Que ocurría? Que iso as grandes potencias internacionais non lles facía moita gracia. E especialmente os Estados Unidos. Entón, os Estados Unidos artellan a través de... Isto é todo simplificar, porque... Entón, artellan un golpe de Estado que remata no asesinato de Patrice Lumumba a mans de Mobutu Sese Seko, que vai ser o novo dictador do Congo a partir do ano 1965. Mobutu Sese Seko o que vai facer é crear un Estado completamente corrupto e oligárquico, no cal vai apoderarse de toda a riqueza para canalizala cal él, a súa familia e os seus camarilla de achegados, e a cambio comprometerse a ser o bastión de Estados Unidos no continente e especialmente contra aqueles países que podían ser ou eran membros da órbita socialista ou podían ser sospeitosos de ser. Vale, entón temos, como moitas outras veces na historia africana, americana e asiática, Estados Unidos, para asegurarse o control e as riquezas para as súas empresas, destituye a un presidente elexido democráticamente para poñer a un dictador que vixilara ben os seus intereses. Ano 65. Claro, exactamente, sí. Mobutu o que fai é, pois, eso, concédelle a concesión de todas as riquezas mineiras do país a empresas belgas, empresas estadounidenses, canadienses. Hai un conflito aí en Katanga, pero non nos vamos a meter con iso porque sería desviar moito o tema, pero bueno. Que fai tamén Mobutu? O que fai Mobutu é abrir as súas fronteiras para coller dentro do que lle vai chamar el Zaire, no Congo, se chama Zaire na época de Mobutu, vai a coller a todas aquelas guerrillas anticomunistas ou antisocialistas que estaban loitando nos países veciños. Angola, Uganda, Burundi, República Centroafricana, Camerún, Tanzania. Entón, permite, no, o caso máis famoso de Angola, coa UNITA, que permite como refuxio para que ataquen dende o Congo as, os estados que son de signo ideolóxico contrario na Guerra Fría. Entón, convirte Ruanda nun país, digamos, controlado pola CIA e polos americanos, que supoño que aparte de darlle refugio a estas guerrillas que comentas dos países limítrofes, tamén lle darían armas, tamén lle darían formación... Sí, sí, pero o de Ruanda todavía... Vale. Espera un segundo. Entón, isto o que provoca que prácticamente boa parte dos países veciños do Zaire non desexen a caída do réxime mobutista, porque está facendo unha... É dicir, un enemigo directo para os seus intereses. Bueno, e agora chega os anos 90. A partir dos anos 90 pasan dúas cousas. Una é o feito de que a Estados Unidos a Guerra Fría rematou e deixe de interesar. E entón o señor Mobutu pasa de ser o aliado principal de Estados Unidos na zona a ser outro fulano máis. Porque ahora nos dá igual que sexa de ideoloxía A, de ideoloxía B ou de ideoloxía C. Non la trae o pairo. O que nos interesa é que as nosas empresas aquí se sigan mantendo. E por outro lado, sucede todo o conflito, toda a tragedia humana, toda a catástrofe que ocurriu en Ruanda e en Burundi. E entón, quen escoitara o programa anterior, ou que non escoitara, pois volvo a contar, no ano 1994, en Ruanda hai un xenocidio, no cal aproximadamente unas 800.000 persoas son asesinadas en uns poucos meses, de abril a xullo do 94. Ese xenocidio párase porque este xenocidio se marca nunha guerra civil e entón o bando xenocida perde esa guerra e ante o medo ás represalias aproximadamente 2 millóns de persoas cruzan a fronteira entre Ruanda e Zaire creando e instalándose en enormes campos de refugiados. Eses campos de refugiados rápidamente pasan a estar baixo o control do bando xenocida, os xenocidiais, os antigos Interahamwe, que se van a chamar o FDLR, Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, cuyo objetivo é recuperar o poder en Ruanda. Ben, e se queredes, vamos a poñer un pouco de música para que a xente se lle queden claras. Bueno, entón atopámonos, ¿no?, nesta situación. Hai enormes campos de refugiados nas dúas provincias do Congo que son lindantes con Ruanda, que son Kivu Norte e Kivu Sur. E eses campos de refugiados están controlados por unha guerrilla que pretende volver a invadir Ruanda. E esta guerrilla entrena, a recluta e forma militarmente a xente dos campos. Entón, o novo goberno ruandés é cando diseña o plan que vai derivar no comezo da guerra. Porque que quere o goberno ruandés? Óscar, que pensas que pode querer? Pois obviamente, cruzar a fronteira, entrar nos campos de refugiados e acabar ca guerrilla que amenaza. Pídelle axuda a Mobutu, a Mobutu non lle interesa, porque a Mobutu o seu interés era desestabilizar a toda a xente da rexión. Entón, a Mobutu non lle facía moita gracia ter aí a 2 millóns de refugiados, pero daba un pouco igual, porque non ibas a dar ningún máximo servicio e se estaban aí que morreran, que era basicamente o que estaba facendo cos outras 90 millóns de persoas da poboación do Congo. Pero sí que lle interesaba ter unha guerrilla atacando a seus países vecinos. Entón, desoe as chamadas de Ruanda. E entón Ruanda o que fai é un tour, unha ronda, e se xuntan representantes de prácticamente todos os estados veciños do Congo, en Tanzania, para planexar a caída e o derrumbamento do réxime de Mobutu. Que xa non conta co respaldo que... Que xa non conta, que xa saben que está... pelotas frente os americanos, sí. Non van a defender, porque a nova estrella, o novo tal, é precisamente o señor Paul Kagame, que é o novo presidente de Ruanda, vale. Que é o que poden plantexar como víctima do xenocidio, papá, e é o novo superestrella para os Estados Unidos, o novo home forte de Estados Unidos na rexión. Entón xa nos podemos imaginar o que lle vai a vir encima. Agora mesmo se está cocendo unha boa. Estáse cocendo bonito. Bueno, entón, que van a facer? Pois vais a facer unha coalición de un montón de países africanos. Me estaba dicindo antes que tiña boa memoria, pero ahora esto me empeño a recitar, seguro que se me esquece algún, que fan unha coalición para invadir o Congo e sacar a Mobutu e puñer unha persoa nova. E que máis é esa persoa nova? Ore kananzela ukumbili kambonangai okomi mangana mapeka otekangana bato basara mangata. Bueno, pois entón, estamos no momento no que unha coalición internacional de países africanos decide acabar co réxime dictatorial no Congo. E o mando da provocan unha rebelión e o mando desa rebelión buscan o señor Loren Kabila. Espero que esté pronunciando ben os nomes, pero bueno, Loren Kabila. ¿En quen era Loren Kabila? Pois Loren Kabila era un antigo guerrilleiro, compañeiro de armas do señor Patrice Lumumba durante a época da loitas pola independencia, que cando se deu o golpe de estado anterior e asesinaron a Lumumba e o ditador Mobutu chegou ao poder, tivo que exiliarse e que levaba pois dende os anos 60 vivindo unha vida pues, de borracho, contando antigas batallas polas rúas de Tanzania, nas rúas de Dar es Salaam, e entón o recuperan. Sácalo da taberna. Sácalo da taberna. O que pensan o que pensan os ruandeses, que eran os que estaban detrás de todo isto, este vai ser unha persoa que vai ser unha completo títere, non? Una persona títere, mira, este una reliquia do pasado, leva 30 anos lamendose as feridas e as penas da oportunidade perdida, ¿no? Y está una persona, un nome destruído que vai ser moi fácil de manexar. Entón comeza a invasión. Invasión ten un éxito prácticamente arrollador. Hai unha anécdota, porque claro, de repente empezan a invadir o Congo para o Congo, un país, un estado no que é moi difícil moverse. O Congo ten unhas dimensións aproximadamente como as de toda Europa Occidental, incluso máis grande. Pero apenas hai 3.000 kilómetros de carretera asfaltada en todo esto. E ademais é un territorio no que pola súa maior parte é selva tropical, polo cal o desplazamentos internos son moi complicados. A principal vía de transporte e comunicación é o propio río Congo. E unha serie de portos navegables que funcionan como portos no río. E por aí vai ser por onde entren as tropas invasoras. Ata que chegan a alturas da capital do Congo, que é Kinshasa. En ese momento, para que vexades como era o réxime de Mobutu, dille o dictador, o seu general. Bueno, temos que parar isto, xa, que nos están comendo vivos e aquí nos vamos a perder o noso poder. Sáqueme os tanques do cuartel para enfrentar aquí as tropas invasoras. E lle contesto o general. Pero que tanques? Si xa fai tempo que os vendimos pa chatarra. Non sabía nin o que tiña... Sabían, pero... É dicir, a corrupción chegaba a tal punto, sí, de que o xeral vendeu os propios tanques, sí, pa chatarra, pa meterse cartos no bolsillo. Se decía que Mobutu chegou a ser unha das persoas máis ricas do mundo, que tiña todo forrado de ouro, é dicir, todas as historias estas que se contan de Ceausescu, tal, non? Pues, que tenía todo forrado de ouro, un pedazo de zoc cheo de hipopótamos nunha mansión xigante, bueno. A cosa que... Non tiñan tanques. Non tiñan tanques, non puideron. Non puideron e son derrotados. Mobutu colle un avión, se escapa a Bélxica, se non recordo mal, cun montón de riqueza que está agochada, día de hoxe sigue agochada, en os bancos suizos. Imagino que estarán disfrutando os herdeiros de Mobutu, unha riqueza obviamente expropiada e expoliada ao pobo congolés. E escapa. Ten o que pasa que ocurre que morre rápido. Chega e debeu de ser que estaba tan aferrado ao poder que se ilusinel que se tal e se morre. Bueno, e entón Laurent Kabila pasa a ser o novo presidente. O novo presidente e continuamos con esta historia e creo que ainda continuar. Mama, sala mo sala na monte mamoko. Bumba kase kele na monte mamoninga. Toye bayo. Mo sala na yo. Se come mama kamoso ki e bimite. Mama. Toye bayo. Mo sala na yo. Se confunda batoy. Toye bayo. Mo sala na yo. Bueno, a todo isto, Kabila está no poder, pero miremos un momento o que está ocurrindo no leste do Congo, na zona na cal limita as súas fronteiras con Ruanda. Porque os ruandeses, como dixen un principio, que son os que incitan a rebelión, quixeron destruir a guerrilla, o FDLR, que estaba na súa contra. Bueno, o exército ruandés entra en 1997 nos campos de refugiados e fai unha masacre que se calcula de unas 200.000 persoas asesinadas polo exército ruandés nos campos de refugiados, baixo a excusa de estar loitando contra os antigos xenocidas. Es decir, está unha dinámica de xenocidio pa ti, xenocidio pa mí, xenocidio pa ti, xenocidio pa mí, casi frívola, pero que custou a vida a millóns e millóns de persoas e, por desgracia, sigue costando. Ademais, os ruandeses non só buscaban a vinganza ou cortar unha ameaza, sino en apoderarse das riquísimas minas de coltán que existen na zona xusto fronteiriza con Ruanda. De feito, a día de hoxe, Ruanda é o máximo exportador de coltán do mundo, cando en Ruanda non hai unha soa mina de coltán. Apoderándose das riquezas do Congo, non só os ruandeses, tamén os ugandeses fixeron o mesmo, etc. Rapidamente, o señor Kabila, o que pensaban que era un títere que iban a manexar fácilmente, se equivocaron por completo. Kabila era viña da escola de Lumumba, viña da escola do nacionalismo africano, da xente que loitou pola independencia dos seus povos contra os poderes europeos imperialistas. E era unha persoa que era un socialista e un nacionalista. E nese momento, Kabila di: no, señores. Aquí, a revolta e a rebelión contra o dictador é unha revolta e unha rebelión do povo congoleño. Non unha intervención estranxeira para beneficiar os intereses de outros estados. De acordo que nos axudaran, pero ustedes aquí xa non pintan nada. E nese momento, cando Kabila se rebela contra os seus antigos aliados, é cando dá comezo a segunda fase da guerra. Mamá, tu iba yo, mugo etuo, musala na yo, mubele kufunda bantu. Tu iba yo, mugo etuo, musala na yo kaka kukomula mfranga na mitu ya bantu. Mama o bata tuanyi. Noiba yo, musala na yo, seko funda ba. mango, cuando era un mango, nadie se abató. Mamá. Muy bien, amigo Pablo, y antes de ir a segunda fase más intensa de esta guerra mundial africana, podemos repasar un poquillo. Tenemos a Mogutu en Bélgica, bueno, morre poco después, y a su familia disfrutando do ouro y las riquezas expoliadas. O povo do Congo, sí. Tenemos a Kabila que encabezó a revolta dos países veciños para derrotar a Mogutu. Uh-huh. Pensaron que iba a ser un títere para sus beneficios, pero o tipo, como explicaches ben, nacionalista, e non se vendía os intereses dos países sí, sí. estranxeiros e defendía o pobo. Entón, neste contexto, que acontece? Pois o que acontece é que Ruanda busca repetir a xogada. Vale. E entón, arma unha nova guerrilla, o RCD, amando un naquepón, ahora sí, a unha persoa que é un títere, porque non ten o máis mínimo apoio dentro do Congo. Ahora sí que escollen un botite, non, sí, non se volven a equivocar. Sí se volven a equivocar, pero pero o problema é que unha persoa que non ten apoios dentro vale. do Congo é un profesor Tutsi de Denia Banyamulenge que non ten, despois falaremos disso, vale. pero seguimos. Bueno, o caso é que crean unha nova guerrilla, unha nova rebelión para enfrentar a Kabila. Pero aquí a alianza de países africanos racha. Porque ahora xa os intereses xa son diferentes. Entón, por un lado, atopamos unha alianza de Uganda, Ruanda, Burundi, que apoyan a nova revolta. Uh-huh. E por outro lado, está o exército, as forzas armadas do Congo, é dicir, o exército do Congo, con Kabila ao mando, máis Angola, Zimbabue. Vale, aí xa temos... E a maiores apoios que recaban os dous bandos por un motivos ou outros. Sudán, Chad, Libia, Sudáfrica, que se posicionan e envían tropas e actúan dentro da guerra en base á lógica do inimigo do meu amigo é o meu inimigo, etc. ¿No? Por exemplo, Sudán era claro inimigo de Uganda por un problema de... tamén aí bastante tal, entón Sudán é inimigo de Uganda, polo tanto Sudán se pon do lado do Congo, pero a súa vez Chad é inimigo de Sudán, polo tanto se pon do lado de tal, pero ademais Libia é inimiga de Chad, polo tanto... Vaya puzzle que están montando aí no continente. Son un puzzle moi bonito, sí. E obviamente todo este puzzle, que non vai a pagar? Pois a poboación civil do Congo, non? Entón, estou pa guerra. A guerra oficialmente dura ato ano 2003. Vamos a ver que eso mentira. Estamos en 2023 e a guerra sigue. Pero... oficialmente remata en 2023. Hai unha serie de accións armadas, algunas absolutamente espectaculares, como por exemplo a invasión o intento de invasión de Kinshasa por Ruanda. Decir, Ruanda está a casi 3.000 kilómetros de distancia de Kinshasa, que é a capital do Congo. Tiñan que atravesar todo Congo, cas dificultades que vos armei antes, ¿no? Bueno, pues crean unha flota de avións, collen todos os avións que hai en Ruanda, comerciais, militares, de transporte, todo, de mercadorías, todo que teñen, meten todo o seu exército nos avións, sobrevoan tal, aparcan no aeroporto de Kinshasa e aí atacan dende alí. E son salvados, Kabila é salvado pola acción dos angoleños, que entran os angoleños con helicópteros e as de Dios, e bueno, estamos falando de batallas e de cosas que parece a xente non as contempla, pero propias da... do que está pasando hoxe en Ucrania, vale? Ou aconteceron unhas cousas na Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Kisangani, por exemplo, que é unha cidade que é punto clave do río, é dicir, un porto no Congo, que é un lugar estratégico clave, pues hai dúas grandes batallas polo control de Kisangani, nos que son batallas pues, nas que estamos contando de miles, centos de decenas de centos de miles de persoas que perden a vida nestas batallas. Bueno, as cousas bélicas e o rollito bélico non... Eu cando me formei como historiador, a historia militar estaba moi mal vista. Ahora parece que non tanto, pero no seu momento sí, entón tampouco nunca tive moito demasiado interés. Solo imaginamos claro, que o que foi o povo e sí, morreron centos. A cuestión agora é ver como rematou isto. Bueno, claro. Que ocurriu? Pois o que ocurriu foi que Ruanda, que pretendía, o que pensaba que iba a gañar a guerra moi fácil, non o consigue. Porque comentabas que Kabila tivo o apoio de Angola. Tivo o apoio de Angola foi clave. Angola e Zimbabue foron as dous grandes que foron o apoio para Kabila. E a guerra entra no que se chama un punto morto. No, ningún dos dous bandos é capaz de imporse outro. O este do Congo pasa a estar completamente controlado por Uganda e por Ruanda, que tiñan as súas tropas directamente controlando toda a parte este do Congo, que é a zona máis poboada, máis rica e onde están as principais riquezas mineiras. Sí, de coltán, xa veremos tamén de cobalto. Todo o que estemos aquí utilizando de tecnolóxico, que sepades que a probabilidade de que veña do Congo é dun 90 e bastante por cento. Despois falamos diso. Bueno, a cosa é que se chega a un punto morto. Dentro da alianza invasora empezan a enfrentarse. Uganda e Ruanda se enfrentan entre elas tamén, porque quen vai controlar o fluxo de saída desas riquezas? Se vai canalizar todo ese espolio que están facendo das riquezas mineiras, se vai canalizar cara a Uganda ou se vai canalizar cara a Ruanda? O sea, quen se vai levar a parte do seu pastel? Entón empezan a fragmentarse a rebelión, empeza a haber escisións, o conflito empeza a convertirse en un auténtico caos. Caos. Bueno, no ano 2003, Laurent Kabila é asesinado. Ano 2003, que o que dixetes antes, que é oficialmente da guerra, mas seguimos sufrindo as cosas. No ano 2003, Kabila é asesinado. Por quen? Pois a día de hoxe non se sabe. Non se sabe. Hai sospeitas, pero non se sabe. Pero foi dende dentro, supoño. Sí, dende dentro. Non se sabe. Non se sabe se si foi unha acción ruandesa, se si foi unha acción posiblemente tamén yanqui, si foi unha liorta interna, a cosa que non se sabe. O que se sabe é o que asesinaron. Foi asesinado. Vale. E o seu asesinato é o que vai provocar o final da guerra. Estamos no 2003, temos a Kabila asesinado por, pode ser, por os yanquis, Ruanda, dende dentro, vale. Sí, non se sabe, non me podo mollar porque non se sabe. E que pasa? Pois que pasa que o sucede o seu fillo. O sucede o seu fillo. O que pasa que o seu fillo non tiña os principios do seu pai. Non, para nada. Non era nacionalista africano, de vivir a independencia e a loita contra o colonialismo. Seu fillo é un tecnócrata corrupto. Seu fillo era a típica xeración de que pasou moito nos países africanos despois da independencia, non? De a primeira xeración de xente loitadora, tal, e unha segunda xeración criada en Europa ou en Estados Unidos cuns valores completamente diferentes. Sí. Entón, por non dicir que non tiñan valores. Non tiñan valores, era xente moi pragmática. E entón, o señor Joseph Kabila, seu fillo, sucede e o ve moi claro. E di, para que nos vamos a estar peleando? Repartimos polo control do Congo. Cando tan fácil é repartir o noso pastel. E entón se chega un acordo de paz. Ese acordo de paz remata oficialmente a guerra. Ese acordo de paz implica que as tropas dos países veciños do Congo se retiren. E iso supostamente é o fin da guerra. Obviamente non é certo. Non é certo. O que ocorre é que as distintas partes en conflito se apoderan de distintos territorios do Congo, donde empezan a instalar pois os seus redes oligárquicas de corrupción e de explotación do territorio, das riquezas do territorio no seu proveito propio. Si nos poñemos de acordo en repartir o pastel, non necesitamos loitar entre nós, especialmente cando non temos ninguna visión de futuro, ningún proxecto político para o territorio, nos dá igual, nos trae o pairo. Queremos espoliar claro. riquezas y listo, o resto non existe. Efectivamente. Entón, o que vai ocurrir é este reparto. No caso do señor Kabila, pois vai a ter un apoio primeiro occidental, pero rapidamente, e a partir do ano 2008, ca crisis tal, dos chinos. E entón os chinos se van a facer prácticamente os donos de casi todo o Congo, o sea, todo territorio controlado por Josep Kabila, polo Estado Congolondal, queda máis de dos chinos. Todas as empresas mineiras son máis os chinos. Ahora, cando se fala isto de que os chinos controlan as terras raras e non sei que, non sei cantos, mentira, controlan o Congo. Vale. Vale. E que pasa no territorio que Ruanda e Uganda... Ruanda, Uganda, todo que é esa zona que se chama, son as provincias de Ituri, Kivu Norte e Kivu Sur. Que no leste pegando con ese país. No leste, no noroeste. Vale. Vale. Aí queda en mans das guerrillas apoyadas previamente por tal. Xa non hai tropas ruandesas ou ugandesas directamente no territorio, pero están a xente que decían que loitaban con eles. Que siguen, obviamente, controlando ese territorio. Vale. E esta situación é a que deriva nunha guerra moito máis terrible que a anterior, que ainda sigue manténdose hoxe en día. Ata, vamos, 2023 e ainda estamos. Ainda houve ahora, fai en novembro de 2022, unha nova revolta armada do M23. Xa falaremos despois do papel do exército e das guerrillas. Pero unha guerra de pillaxe. Sabotaxe. Unha guerra de pillaxe. É dicir, aquí única e exclusivamente hai unha fragmentación total das bandas armadas, que pasan a ser bandas armadas, non hai ningún proxecto político nin detrás delas, o único que hai é unha intención de, como se fosan señores da guerra, controlar un cacho de territorio e explotalo no seu beneficio económico. Vale. Bueno, entón estamos nos últimos 20 anos, pois no que se deu denominar a guerra sen nome, non? Que isto, a loita entre distintas grupos armados polo control dos dos recursos, non? Bueno, fai polo espolio dos recursos e pola... Sí, fai pouco lía un libro que decía que non era tanto o control dos recursos como o control das vías de comunicación polas que fluen os recursos. Vale. ¿No? Porque, bueno, obviamente, si no estamos falando de que controlamos o coltán, non é que controlemos unha mina, non que unha guerrilla controle unha mina de cortáneas e a explote. O revés, a quen está explotando esas minas é o pobo. Aí o que se chama minería tradicional, é dicir, que ten que abandonar a agricultura, porque a agricultura se convirte nunha diana, ¿no? A atacar, despois vamos a falar diso, e entón teñen que ir a traballar na mina, ¿no? E na mina curran pola súa conta, tal, e despois vendenlle iso a intermediarios que son os que son capaces de transportar esas mercadorías polo territorio, que é o jodido. E ese son o papel das guerrillas. A súa vez as guerrillas véndenlle a grandes empresas logísticas internacionais, nas que na maior parte, pois, como xa comentei, eran chinas. Eran chinas, antes foron de Estados Unidos, ahora parece que volven a ser de Estados Unidos, porque hubo un cambio de goberno recentemente, etcétera, etcétera. Pero obviamente sempre a tal. E ao final acaba casi todo no porto de Rotterdam, que onde se que o centro mafioso internacional. Bueno, dentro destas guerrillas non todas son iguais. Hai dous casos, ou un caso que me gustaría resaltar, que son os Mai Mai. bomba, bomba wa kubenga ngayo sheri bondowe. Moi ben, xa dixeches que hai distintos tipos, formas de guerrilla. Quenes son os Mai Mai? Pois o Mai Mai é unha guerrilla que ten unha lógica diferente ao resto. Porque unha guerrilla esta sí, nacida do pobo, para o pobo e contra os invasores. Vale. Mas Mai nacen dentro das comunidades que viven na selva tropical, incluso algunas de las cazadoras recolectoras a día de hoxe, que ante invasión do conflito que rodea por todas partes o Congo, necesitan autodefensa. E entón se conciben comunidades de autodefensa móviles e espontáneas. Unha guerrilla Mai Mai non é unha guerrilla que exista como tal, é unha guerrilla que acontece. De repente se fai unha acción, a falla a comunidade e a comunidade sigue. ¿No? E o obxectivo que teñen é a autodefensa do pobo. Obviamente, non vamos a poñer agora tamén luces de cores e arcoiris, porque sí que hubo guerrillas Mai Mai que acabaron derivando na mesma lógica de control, terror e apropiación do resto das distintas faccións do exército congolés, como as de os distintos grupos paramilitares, etc. Pero sí que é certo que moitas das outras guerrillas Mai Mai son guerrillas de autodefensa, de loita, de intento de non expolio. Vos imaginades, se descubre unha mina no medio dun da selva, tira, que estamos falando de xente cazada recolectora. Pois hai que defenderse contra iso, non? Sempre se criticou os Mai Mai, se os puso como as persoas máis salvaxes, máis degeneradas na Guerra do Congo. Por qué? Porque os Mai Mai utilizan rituais máxicos que din que, por exemplo, se si as persoas van desnudas, as balas non as atravesan. Falan moito dos ancestros, é dicir, fan moito rituais. Observan a cosmovisión, efectivamente, e o paganismo. Efectivamente, non unha lógica colonial ou poscolonial que teñen o resto. É unha lógica de resistencia autóctona, indígena, se queremos dicir así, é dicir, contra a todo isto. Xa vos digo, con os seus oscuros, pero eu, dende logo, no conflito Congo, o meu corazón vai, está con Mai Mai. O noso tamén en Radio Pardiñas, porque o que estás contando é un pouco que se salva. Vale, nos explicaches moi ben a diferencia dos Mai Mai, con non unha guerrilla ao uso como o resto e non se fregan os intereses das empresas nin dos países, sino un defenden a autodefensa do pobo, polo pobo, con seus momentos grises, porque o que ten o ser humano somos así de contradictorio, mas de base e mayoritariamente é unha guerrilla. Isto supoño que entra un conflicto total con o resto, con os outro tipo de guerrillas que estaban, por suposto, controlando as carreteras e... É que o resto de guerrillas, quitando algúns moi concretos, como... non me lembro agora o nome... Bueno, de igual. Quitando algo muy concretos, son invasoras. Es decir, tanto o exército congolés, que é un exército invasor, como as distintos grupos paramilitares, chámese RCD, chámese MCA, chámese Movimento 23, chámese X, até incluso cosas moito máis salvaxes como o Exército de Liberación de Ruanda, ¿no? O FDLR, o LRA, es decir, estou falando de siglas así, as teño na miña cabeza, xa sei que non me entendedes, pero de igual. Es decir, son guerrillas invasoras que non teñen un apoio no pobo. Non o teñen, non existe. Entón, como sobreviven no territorio? Sobreviven como se sobrevivía antes os antigos exércitos, que destrozando e destruindo a poboación. Entón, a lógica é, eu son unha guerrilla paramilitar. Vamos a quitar o nome de guerrilla que non o merece. Vamos a levar, soy un grupo paramilitar, una banda armada paramilitar. Ataco una aldea. Cuando ataco una aldea, mato os varóns de máis idade. Capturo os nenos, os que moitas veces obrigo a matar as súas familias. Os nenos, obviamente, os vou a levar para ver, son os meus reclutas. Son os meus reclutas. Violo as mulleres e secuestro as nenas para utilizalas como esclavas sexuais. Esa é a lógica dos grupos paramilitares no territorio do Congo. Iso é o que fai que millóns de persoas no Congo tiveran que ser desplazadas e ven buscar refugios nos campos de refugiados, que mal refugio é, porque os campos de refugiados son víctimas tamén fácilmente de ataques. É o primeiro que se ataca cada vez que hai unha abres unha nova rebelión, ou ven internarse nas áreas máis remotas onde está a minería. E a minería, que da que as condicións do traballo mineiro é absolutamente escravo, hai unha certa seguridade, entre comillas, de que non te entren esos paramilitares. Non te van a vir e destruirte e facer unha masacre na tua aldea. Obviamente, probablemente vayas a morrer enterrado nun derrubio da mina ou intoxicada cos pulmóns reventados de lavando mina que son materiais tóxicos. Pero entón, se provoca ese desplazamento dende o rural cara ás zonas mineiras. E claro, isto é terrorífico. Estamos falando de que no Congo, na guerra do Congo, estamos falando de 6 millóns de persoas que perderon a vida entre 96 e 2003. Os datos dende 2003 non podemos ter os datos. Estamos falando de que aproximadamente unha de cada dúas mulleres foi violada ao longo da guerra. E probablemente o porcentaxe sea todavía maior. As memorias, non, das persoas supervivientes, os ataques son aterradoras. Estamos falando de a captura de millóns, bueno, millóns non, pero centos de miles de nenos soldados obrigados a loitar dende idades de 8 anos, os que obrigaban a matar as súas familias diante para borrarles a súa identidade. Estamos falando da destrucción total e o aniquilamento dun pou. Eso foi a guerra. Eso é a terrible. Estamos falando de 20 millóns de persoas que tiveron que fuxir do seu fogar. Estamos falando do maior catástrofe da historia da humanidade, como mínimo, dende a Segunda Guerra Mundial. E parece que non lle importa nin Dios. No, como é isto posible? Porque importa máis ter o coltán e os minerales para o proveito do primeiro mundo, mundo democrático, libre, que coa súa hipocresía pois deixa morrer a millóns de persoas, dicía 6 hasta 2003, máis de a mitad das mulleres violadas, nenos secuestrados, todo para que na bella Europa e no mundo libre que se chaman, no mundo libre... Xoguemos a PlayStation. Ollo, esa historia... Vamos a contar esa historia. É curiosa, conta, por favor. Non sei exactamente o ano, porque... Pero... Debo ser 2002, 2003, non sei exactamente o dano, non sei o equipo técnico pode consultalo, pero sai a PlayStation 2 ao mercado. E cando sai a PlayStation 2, hai unha demanda internacional masiva de PlayStation 2. Que ocurre? Que a PlayStation 2 se fabrica con chips que levan coltán. E, polo tanto, o valor do coltán subiu, disparouse. E iso provocou que o recrudecemento total e salvaxe das condicións nas minas de coltán no Congo, porque a xente quería xogar a maldita PlayStation. Entón, mentre os europeos estaban xogando a PlayStation, a xente no Congo estaba morrendo porque había unha nova rebelión tras outra nova rebelión, porque todo o mundo quere, claro, ti estás... A lógica das rebelións paramilitares no Congo é a seguinte: todas están integradas dentro das Forzas Armadas do Congo. Pero cando ti queres mellor condicións, o que fas é te cindes. Escindes, loitas, creas unha guerra, aposta. A idea é que sempre estén guerra. Chegas a un acordo de paz, o acordo de paz é sempre reintegrarse e te volves a escindir. A idea é que sempre estén guerra. Eso que te permite controlar territorio, crear checkpoints, controlar puntos de control de paso das persoas e ao mesmo tempo asegurarte que nesas negociacións, pois, a oficial que se revela, pois o mellor consigue pasar de ser pois cabo a coronel ou que sexa, ¿no? Entón, e isto se produce sempre cando os precios das materias primas aumentan no mercado. Pasou co coltán e está pasando agora unha nova rebelión, ora non co mineral coltán, sino co mineral cobalto, que o pieza clave da fabricación das baterías dos coches eléctricos. Que pouco saberá, No Congo xa te digo que non creo que haxa moitos, no. Esta guerra mundial africana, este xenocidio coa complicidade de todos os países do mundo libre que se di solo polo control dos minerales, das tecnoloxías, das baterías eléctricas e demais. Bueno, falaches dos grupos paramilitares, ben falado, non lle vamos a chamar guerrillas, non merecen o nome, da guerrilla Mai Mai, que era a autodefensa do povo perante estes grupos paramilitares, pero supoño que, claro, aquí todo non é todo tan simple, guerrillas, tal, hai máis... Hai, pois, distintas etnias, distintos intereses. Se nos podes comentar algo máis deso? Sí, claro. A ver, moitas veces se intenta simplificar unha guerra tan complexa como esta. Decir, bueno, eu levo facendo agora todo o tempo, porque isto ten moito máis tela que cortar, pero intenta simplificar dicindo, os conflitos non son no Congo, sino en África en xeral, en África subsahariana, poden ser de tres formas. Una, yihadistas, neste caso, no, porque non hai poboación musulmana no Congo, entón no. Pero outro é, as potencias internacionais, os yanquis, os europeos ou os chinos, manexan todo e son os que deciden todo, parecendo que a xente que vive ali, non sei, son figuriñas que se moven como se fose, non sei, pezas de Playmobil, no? Isto é unha cousa de un odio ancestral, tribus que se enfrentan e se masacran entre elas dende fai miles de anos, e unha cousa como un odio irracional ancestral de xente que pouco máis e menos que é incapaz de levar un pensamento racional adiante. Entón, estas son as explicacións tradicionais que se utilizan. Bueno, como xa falamos bastante do papel da comunidade internacional, sí que vamos a falar un pouco de que iso das tribus loitando entre elas cun un odio ancestral. Bueno, Tutsis, Hutus, Banyamulengues, Edu, Lemu... Claro, hai etnias no Congo. Bueno, ese o concepto de etnia, a antropoloxía o discute un pouco, pero poñamos que sí, que existen etnias. As etnias se enfrentan entre elas? Sí, por suposto. Se enfrentan entre elas por causa un odio ancestral no cal non se pode nin ver... E os Dinka e os Nuer odianse a morte que se sacarían as entrañas por sí. Obviamente, no. Como todo, hai un problema que é un problema material e un problema político. Entón, que ocurre? Por que unas comunidades se enfrentan contra outras con este nivel de violencia? Pois fundamentalmente, inda que obviamente cada caso ten as súas peculiaridades, non quero xeralizar, pero fundamentalmente ocurren dúas cousas. A primeira é o acceso aos resortes do poder. Unha cousa que se chamou comunalismo. E que é o comunalismo? O comunalismo é a idea seguinte. Cando unha persoa, digamos, que actúa como cacique, chega a un posto de poder dentro, de, neste caso, o Estado congoleño, imaginemos un posto de administración regional dunha comarca, sistemáticamente se tende a favorecer única e exclusivamente as persoas achegadas. Ben sexa por lazos familiares de parentesco ou ben por lazos de afinidade. Obviamente, isto tende a ser parte dunha mesma comunidade étnica e lingüística. Entón, realmente, o que ocurre non é unha violencia interétnica entre dúas visións opostas da realidade que tal. É unha loita por quen vai controlar esa posición concreta que dá acceso aos recursos. E pensemos que non é un estado o estilo que dé servizos, tal, non, non. Apoderarse do Estado é apoderarse do recursos. É dicir, quen teña esa posición é que van a controlar un fluxo de riqueza. Entón, hai unha loita aí por os postos de poder. Postos de poder entre distintas oligarquías caciquis que se enfrentan entre sí. Pensemos que aquí en Galiza, por exemplo, pois tivésemos pois, o cacique de, pois, non sei, de Pardiñas contra o cacique de Parga, loitando entre eles. E obviamente a xente de Parga, cando se chega o cacique de Parga ao poder, vai a favorecer a xente de Parga frente a xente de Pardiñas, e se chega o de Pardiñas vai ser o revés. Hai un odio étnico e ancestral de tal entre Parga e Pardiñas? No, o que hai é unha loita de poder entre distintas élites. E como non hai ninguna cultura democrática tal, só os élites poden participar do xogo político. Esa é unha das razóns fundamentais do conflito supostamente interétnico. E o segundo motivo de conflito, neste caso especialmente relevante no leste do Congo, concretamente nas provincias de Kivu Sur, Cosba e Yamulenge, e nas provincias de Ituri, entre os Endu e os Lemu, ven dado pola terra. Estamos falando de unhas rexións moi, moi, moi, moi, moi densamente poboadas, nas cales, ademais, convive xente que se adica á agricultura con xente que se adica á gandeiría. Iso obviamente provoca un conflito de intereses. Gandeiros e agricultores teñen intereses enfrentados e hai unha loita por a propiedade da terra. Terras que, en non poca parte, ás veces son de carácter comunal. Entón, que ocurre cando hai un movemento de poboación? Que ocurre cando hai un desprazamento de poboación? Que ocurre cando xente que ven fuxindo da guerra adéntrase nun territorio no cal non son persoas vistas como parte dese territorio? É dicir, que é o que ocurre aí? De repente, esa tensión sobre a terra é a que provoca que empece a violencia. Millóns de persoas que perderon a súa... estou olhando un pouco. Que perderon o que tiñan e se ven obrigadas a desplazarse, chegan e, obviamente, aí está o conflito. Non só directamente na guerra, se pasou anterior. O caso dos Banyamulenge, que é o máis famoso, foi xente que chegara ao Congo a finais non se sabe moi ben se foi a finais do século XIX, fuxindo dos exterminios do Estado colonial, se asentaron nun territorio, a xente que vivía ali nunca os considerou como propios do Congo, presionaron para que non lles deran nunca dereitos de cidadanía. Cando estallou a guerra, houve un ataque masivo contra os povos manyakulengue porque os consideraban invasores. Os manyakulengue, obviamente, se defenderon. Violencia interétnica. No, as causas son bastante máis complexas e profundas que simplemente decir no, aquí hai un odio ancestral e os povos africanos non son capaces de... e viven unha mentalidade primitiva. E, bueno, non me quero estender moito máis nisto porque sería darlle moitas voltas e voltas e voltas a este asunto. A nosa historia facémola nos e ben necesario de a xente. Como dixetes, chicando, caíches enfermo pola historia, como dixetes durante o programa, como falabas como dunha enfermidade. Fai falta esa enfermidade que é a locura máis sana que hai, que o interese polo que acontece no mundo que habitamos, que é o noso mundo, que vamos a deixar as nosas fillas, as nosas netas. E sí, o Congo nos soa moi lonxe, pois igual de lonxe que Ucrania, igual de lonxe que América Latina, máis ben igual de cerca que Ucrania, igual de cerca que cualquier país. Somos todos un mismo povo, todos somos irmãos, distintas culturas, misma alma. E dende logo en Radio Pardiñas vamos a darlle voz sempre a todas as realidades, neste caso a estes xenocidios que levan pasando dende o século XX. Decir, o colonialismo nunca rematou, ¿verdad, mijo Pablo? Vamos a falarlo claramente, evolucionou según os tempos. Dunha forma ou doutra, pero no, o problema real de todo isto é o colonialismo, pero o colonialismo non importa quen teña a posición de forza. É o propio colonialismo. Ese é a raíz. É o propio colonialismo. A destrucción que causou o colonialismo. A alteración total do modo de vida para crear un campo de exterminio. E un gusto que tienes acerques estas historias a nós, a toda a xente de Radio Pardiñas, porque para nós é moi importante. Nesa historia facemos a nós. Dicir que damos todo este programa escoitando un discazo de Franco Lé, OK Jazz, que recomendamos a todo mundo, grabado no ano 75 na televisión do Congo, 100% recomendable. Hai culturas vivas por todas partes do mundo, con músicas e con literaturas e con tradición oral que hai que coñecer, sí. E damos as gracias por acercarnos. Hai un estilo que é propio do leste do Congo, o Soukous, que eu recomendo a xente que busque tal, e creo que xa vai gustar. Moi ben, moitas grazas. Escoitamos, nos seguimos escoitando pola tarde noutros directos sobre a nosa historia. Facémola nos en Radio Pardiñas. Chao, hasta logo.